για να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Παίρνω παρουσίες. Την καλησπέρα μου σε όλους. Κάναμε και εκταίο το σταθμό ένα 24ωρο. Είναι μια χαρά. Όλα καλά. Τα μυαλά στη θέση τους. Μέχρι να αρχίσει ο τρελός να λέει ότι κατέβει και να πάμε για βρούβες. Εδώ, albedo14.com, κρατάμε το έθιμο κάθε Σάββατο εις τας 8. Καλησπερίζουμε την Αυστραλία που ξενυχτάει να μας ακούει. Την Ισλανδία, την Αμερική. Αυτό το περίεργο άτομο το εξωγήινο στις Αζόρες. Τι θα γίνει, μας έχει κάνει ένεση. Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, όλη η Κεντρική Ευρώπη, όλη η Ελλάδα, Βαλκάνια είναι μέσα καλά. Θα φτιάξουμε ομάδα άλλη. Όσο νούπο βέβαια. Για αυτούς που ρωτάνε για εξωγήινους, περιμένω το ταχυδρομείο να μου στείλουν και θα έχω νέα και θα σας πω αυτή τη εβδομάδα. Πάντως, μια και είμαστε όλοι τώρα μέσα και ξεκινάμε, αύριο όποιος χάσει την εκπομπή των αγνώστων επισκεπτών θα βαρέσει το κεφάλι του στον τοίχο. Έχω εδώ Χριστογούδη, αστροφυσικός, τεράστιο αστρολοκομείο. Έχω Βέλιο, θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο το καινούριο που λέγεται Οδύσσια. Την άλλη Κυριακή έχω εδώ Αργυρόπουλο και Κατσαρό. Θα μας ραντίσουν όλοι εδώ. Τα μυαλά μας, ξέρετε πως θα γίνει τώρα. Θα λέω ας πούμε εγώ ας πούμε. Ακούτε 576.com, μιλάει ο 613. Να κάνουμε κυβέρνηση δεν το βλέπω, γιατί δεν είμαστε μαλάκες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να μην διακόψω τη ροή του προγράμματος. Αύριο 8 η ώρα εδώ, άγνωστοι επισκέπτες, Χρήστος Γούδης, Αλέξανδρος Βέλιος. Εκτός από τα παλαβά που θα πούμε εδώ, κοινωνικοπολιτικό, αστροφυσικό τέτοια, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του αδερφού φίλου Αλέξανδρου Βέλιου, το καινούριο Οδύσσια. Περί τίνος πρόκειται θα μας τα πει αύριο ο Αλέξανδρος. Την άλλη Κυριακή Νίκος Κατσαρός εδώ, πρόεδρος του ΕΦΕΤ και λοιπά και λοιπά, το ξέρετε όλοι, αδερφός. Και ο άλλος ο τιτανοτεράστιος τρελός, Ελευθέριος Αργυρόπουλος. Καταλαβαίνετε, ένας τρελός σταθμός δεν μπορεί να έχει παρά μόνο τρελά πρόσωπα για συνεργάτες. Μορφέα, δεν πάω ξέρω τι δουλειά κάνει ο καθένας ή τι ωράριο έχει για να φέρνω αναλόγως. Να πας στη δουλειά σου και πάρτινε και άκουσε την από την ηχογράφηση. Ρε αγόρι μου, δεν μπορώ να τους ικανοποιήσω όλους. Μια πουτάνα είναι. Πώς να το βγάλω το μπουρδέλο, δεν γίνεται. Το μόνο μπουρδέλο που δουλεύει με 300 πουτάνες είναι η Βουλή. Εδώ μια-δυο πουτάνες έχουν. Πώς δεν τη βγάλουμε και με πολύ κόσμο. Λοιπόν, έχω εδώ το ψυχασενές χρώμιο που κρατάει το έθιμο κάθε Σάββατο στις 8 και λέγεται... Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα λέγεσαι ρε. Γιατί εδώ συλλήγε σε 576-63. Δεν μπορώ να λέγω καλησπέρα. Πλάκα. Ωραία. Σήμερα θα μας πει την εκπομπή, θα ακούσουμε τον κύριο καλησπέρα. Ναι. Παρακαλώ, κύριε μου. Δεν το ξέρετε ότι ήταν ένας Ινδιάνος, ο οποίος τον λέγανε. Θα μας ακούει και ο φίλος μας ο Νίκος. Ο Νίκος, έχουμε Ινδιάνος εδώ. Ήταν ένας Ινδιάνος, ο οποίος τον φωνάζανε Μαύρο Καπνό, αλλά οι φίλοι τον φωνάζανε Volkswagen τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να πούμε αρκετά πραγματάκια. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως πάει το πράγμα, οι προβλέψεις αρχίζουν και επιβεβαιώνονται από πολύ νωρίς. Πρέπει να πούμε ότι καταρχήν. Κάτσε για τους Ινδιάνους, δεν το κλείσες. Είπαμε, με λένε Volkswagen. Εσένα. Μαύρος Καπνός, ίσως είναι Volkswagen. Ένας πιτσιρικάς Ινδιάνος. Ναι. Είναι έξω σε κυνήγι με την ομάδα και λέει, ναι, του πατέρα του, ρε παιδί μου, εμείς έχουμε κάτι ονόματα, ολόκληρο σιδηρόδρομο, λέει. Το τρένο που κάπνιζε ενώ πήγαινε στο σταθμό, οι άλλοι λέει λένε Τζον, Τζιμ, Τζακ και καθαρίζουνε. Λέει αυτή είναι ηλίθιοι, εμείς έχουμε, λέει, φιλοσοφία. Έτσι. Λέει τι φιλοσοφία. Όταν γεννιέται ένα παιδί, λέει, εμείς τα αφιερώνουμε στη φύση, έχουμε πάει για κυνήγι της αρκούδας, λέμε το παιδί που γεννιέται η καφέ αρκούδα. Να. Το άσπρο βουνό γιατί είχε χιόνι. Η ωραία φύση, κατάλαβε, τρύπια καπότα. Έτσι, σωστός. Ναι. Ας πούμε, πώς θα λέγανε τον Παπασταύρο, Ινδιάνοι. Ινδιάνοι. Ναι, τα σπασμένα χέρια. Γιατί τους σπάσανε. Εγώ λέω το χέρι έτσι, λέει τον Παπασταύρο. Α, είναι ανάποδα. Ναι, βέβαια αυτός. Είχε αγκύλωση. Έτσι, δεν πήγε ποτέ. Την άλλη φορά μου έδωσε η γυναίκα μου, μου λέει. Δηλαδή, αν είχαμε 10 Παπασταύρου που είπε ο Σαμαράς, θα είμαστε ανάπηροι όλοι. Έτσι. Καταρχήν, να ξέρεις. Σηκώνεται προχθές η γυναίκα μου, λέει, Καρλίτο μου, λέει, πρέπει να πας, μου λέει, οπωσδήποτε. Σηκώνεται γιατί ξαπλωμένη ήταν. Σηκώνεται. Ο τρόπος του λέγει. Και ένα έτσι. Παράστημα. Παράστημα. Εντάξει, την καλησπέρα μας γιατί είναι άρρωστη. Έτσι είναι άρρωστη. Τα περαστικά μας. Θα μου λέει, θα πας σούπερ μάρκετ. Εσένα στέλνει στο μπακάλι. Στο μπακάλι. Αυτό είναι το έθιμο τώρα. Είναι παιδί μου που είναι στο μπακάλι. Άντε μην πω τίποτα. Πάω στο σούπερ μάρκετ και ψάχνω να βρω τον Παπασταύρου στη λίστα. Δεν υπήρχε όμως. Του Παπασταύρου λίστα στο σούπερ μάρκετ. Στη μόνη λίστα που δεν ήταν στο σούπερ μάρκετ. Όπου λίστα μέσα και ο Παπασταύρου. Ναι. Αφού λέει. Λες να είναι και στο playlist με, που έχουμε εμείς εδώ. Με ειδική διάταξη λέει όσοι λέγονται Παπασταύρου θα μπαίνουν κατ' επιλογή σε όποια σχολή θέλουν. Έτσι για να μην μπερδευόμαστε. Θα έχει δηλώσει αλλοδαπός γιατί τώρα ελαθροποιήθηκε. Του έβαλε η ΣΥΑ στο Πανεπιστήμιο. Λέει δωρεάν. Ναι. Πηγαίνετε εσύ να διαβάζετε μαλάκες να σας κόβουν αν δεν πιάσετε τα μόρια. Πιάστε το μόριό σας. Καλύτερα. Λοιπόν, ναι. Όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, αλλά έφαγα τάκλιν στην καροτίδα από το Καρποδίνη. Παρακαλώ. Είπαμε ότι από την αρχή αρχίζουν σιγά σιγά τόσο τα σεληνιακά φαινόμενα, όσο και η αστρολογική εκτίμηση του μηνός να δείχνει τις διαστάσεις που πάει να πάρει το πράγμα. Και τι εννοώ, γράφαμε στην αστρολογική εκτίμηση ότι θα έχουμε απώλεια ή πένθος στον πολιτικό, για την Ελλάδα εννοούμε, στον πολιτικό ή στον αθλητικό χώρο, καλλιτεχνικό χώρο, συγγνώμη. Ήδη ο Γιάννης Αγγέλου είναι το δεξί χέρι του τέρας πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κώστα Καραμαλή. Έχασε τη μάχη δυστυχώς με την επάρα τον όσο και άφησε το μάτι του τον κόσμο. Παράλληλα λέγαμε ότι τα σεληνιακά φαινόμενα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι η 18η μοίρα είναι η μοίρα του κακού και επειδή είναι, εμπλέκεται μέσα τόσο ο Πλούτωνας που υποδείκνυε καταστάσεις που ξυγοβράζανε, όσο και ο ουρανός που έχει να κάνει με τα ξαφνικά γεγονότα, έχει αρχίσει και βγάζει πραγματάκια. Το πρώτο πραγματάκι που έβγαλε, και εδώ θέλω να πω ότι προφανώς το σύμπαν έχει και μια μαζοχιστική αίσθηση του χιούμορ, είναι ότι κάποιος φίλος μου είπε ότι έχει πολιτικό μεγάλο μέλλον ο Σόιμπλε και μετά από την επόμενη μέρα έσκασε ότι είναι στη λίστα με τα, με τα Panama Papers. Ο Σόιμπλε όντως δεν το έχω διαβάσει. Ναι. Είναι Παπαστάμου Σόιμπλε, όλη η διαπραγματευτική ομάδα ένθεκε εκείθεν. Είναι στο Panama Paper. Ωραία. τα καλύτερα. Οι σωτήρες. Οι σωτήρες. Εσείς όμως θα πιάσετε τα μόρια για να περάσετε. Ναι. Όποιος έχει. Εγώ δεν έχω μόριο, ας πούμε, έχω κάνει εγχείρηση. Το έχω βγάλει. Τα περιττά πράγματα, ξέρεις. Ναι, δεν τα αφήνεις τώρα εκεί. Από την άλλη, επειδή κάποιοι αρχίζετε και κομπάζατε, η Τουρκία αρχίζει και ανακάμπτει, γιατί ξέρετε, έχω μάτια παντού. Αρχίζει και ανακάμπτει, βγήκε μια ταξιδιωτική οδηγία τόσο από το Ισραήλ, και αν το έχει βγάλει το Ισραήλ, καταλαβαίνετε, όσο και από την Αμερική, που ζητούν εκένωση της Τουρκίας από τους πολίτες και ζητούν να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα και ιδιαίτερα να μην επισκέπτονται ούτε κατά δάνεια την περιοχή τόσο της Κωνσταντινούπολης, οπότε τουρισμός goodbye, όσο και την περιοχή της Αντάλιας. Στον αντίποδα έχουμε πει για τη διαπραγμάτευση ότι πάει από κατακριμνών και Ισραήλ, που έλεγε και ο Μακαριστός Χριστόδηλος. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά το όνειρο αρχίζει και ξεφτίζει. Μας ετοιμάζουν μάλλον εξέταση προστάτη, διότι η κατάσταση φαίνεται ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι όπως είναι πέρσι. Αυτό ισχύει. Γιατί είναι πέρσι, καλύτερα φέτος. Θα σου το εξηγήσω. Παρακαλώ. Πέρσι στη διαπραγμάτευση πήγες και με ένα τζαμπουκά. Δεν τον είχαν πολύ ακουμπήσει κιόλας. Πήγαινες έτσι κάπως ξεθαρεμένος. Τώρα πας πολύ σφιχτός. Οι δικοί μας θέλουν πάση θυσία μέχρι τις 22. Θα πούμε παρακάτω, γιατί έχουμε κάτι Eurogroup μεταξύ 15 και 17. Γενικά θα αναλύσουμε αυτά με λίγο περίεργο τρόπο, όπως κάνουμε πάντα. Πώς τη λένε, η δική μας όμως η εξέταση του χρέους, όσο και το θέμα μείωσης του χρέους, όσο και το θέμα των μέτρων και της, έτσι, της εξέτασης των όλων ζητημάτων, είναι άρρητα συνδεδεμένες με το Brexit, το επικείμενο Brexit, αν γίνει. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι λίγο για να οργανωθούμε. Ωστόσο, μετά το τέλος του τραγουδιού ακολουθούν κάποια ηχητικά, είναι γύρω στα 7-8 λεπτά. Δεν έχουν για να σπάσουμε πλάκα, είναι απλά για να πάρουμε φόρα και να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Σας ευχαριστώ. We'll be right back. φύγει κανείς, ακολουθεί η λέλαψη. Θύελλα αντιδράσεων από την προκλητική λεκτική επίθεση του Ηλία Κασιδιάρη κατά του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Ντομπρόφσκης στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ στη Βουλή των Ελλήνων και να μας λέει ότι θα μας κάνουν οι Ευρωπαίοι μαθήματα κατά της διαφθοράς. Να τα κάνουν τα μαθήματα αυτά στη Volkswagen, στη Siemens και στη Γερμανική Οικονομική Ολιγαρχία. Τις ημέρες αυτές, μείζον ζήτημα, είναι η υφαρπαγή της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων. Μία τέτοια κίνηση θα σημάνει αίτιο πολέμου, θα σημάνει κάζους μπέλη κατά των Ελλήνων, θα σημάνει κοινωνικό πόλεμο στην Ελλάδα. Και τα λέω όλα αυτά λίγες ώρες μετά από μια προκλητική απόφαση, μια απόφαση να δοθούν επιδοτήσεις ενοικίου σε δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες. Η επίθεση Κασιδιάρη προκάλεσε ομαδικά πειρά από τους βουλευτές των άλλων κομμάτων. Ξέρετε, αυτή η σημερινή μας συνάντηση έχει τηλεοπτική κάλυψη. Και θεώρησε προφανώς το ναζιστικό κόμμα ότι είναι μια ευκαιρία για να μεταδώσει μυσαλόδοξα μηνύματα. Ζητάμε συγγνώμη και σαν ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί υπάρχει προφανώς ελευθερία γνώμης έκφρασης, αλλά έχει και τα όρια του αυτό. Δυστυχώς η χώρα μας έχει μετά την κρίση αρκετές αντιφάσεις. Μία από τις αντιφάσεις αυτές είναι να είσαι θειασιώτης του Χίτλερ και των Ναζί και από την άλλη να θέλεις να χτυπήσεις την κυρία Μέρκελ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ακούστηκαν εντός του ελληνικού κοινοβουλίου διάφορες αθλειότητες από εκπροσώπους πολιτικών ομάδων, δυνάμεων ή ιδεολειψιών που είναι στα όρια, μάλλον πέρα από τα όρια της παραφροσύνης. Where is going? Sweden. Sweden? Ναι. Και έχω fruit. No. Fruit. Fruit? No, no. No, eh? Δείχνει την ταυτότητά του στους πρόσφυγες για να αποδείξει ότι είναι Έλληνας πολίτης. All people is going. All people is going. No, but not this, the business people. Transit, no. No transit. No. Η υπομονή των οδηγών εξαντλείται. Τέσσερις μέρες ο δρόμος παραμένει κλειστός. Την Κυριακή δημιουργήθηκε επεισόδιο με ιδιοκτήτη φορτηγού που δεν του επιτράπει να περάσει. Έλληνα σήμερα, στη χώρα μου ημέρα! Από τους μαύρους! Τι είναι αυτά ρε τα πράγματα ρε! Να δουλέψω πάω! Μας έχουν διαλύσει ρε! Τι έγινε ρε παιδιά, σας κάναμε κάτι, σας ταΐζουμε, σας φωτίζουμε, δεν τρέπεστε λίγο! Θα πάω κι εγώ, έχω παιδάκια σαν και εσένα που θέλουν να φάνε. Λοιπόν, σας παρακαλούμε δηλαδή, είναι ντροπής. Είναι ντροπής. Είναι ακόμα ένας οδηγός φορτηγού που ξεσπά με αγανάκτηση, καθώς οι πρόσφυγες που έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου δεν του επιτρέπουν να περάσει. Παρά τις εκκλήσεις του, ο δρόμος παραμένει κλειστός. Και τώρα μου κλείνει το δρόμο ποιοι. Να μην μπορώ να πάω να ταΐσω τα δικά μου τα παιδιά. Λίγη ώρα αργότερα, ανεξάρτητοι εθελοντές όπως αυτοπροσδιορίζονται φτάνουν εκεί με αυτοκίνητο και ξεκινούν να μοιράζουν φαγητό σε όσους κρατούν το δρόμο κλειστό. Εκείνο το βράδυ ανεκλείσαν όλοι οι αξιωματικοί στη μονάδα. Εγώ έτυχε να πάω πρώτος μέσα στη μονάδα. Δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα ακριβώς ήταν, πάντως ήταν βράδυ. Μπαίνοντας μέσα, είδα ότι στην πύλη, μπροστά στην πύλη, είχε ορθωθεί μια φάλαγγα 5 αρμάτων. Μέχρι να αλλάξω και να βάλω τη στολή μου, τα αρμάτα είχαν φύγει από εκεί. Κανείς δεν μου είπε πού θα πάω, απλώς μου είπαν ότι θα συναντήσεις τον υπεύθυνο της ΑΣΔΕΝ, τον βοηθό επιτελάργου, τον συνταγματάρχη του Γιωβάνι. Ξεκινώντας, υπέθεσα ότι τα άρματα θα πήγαιναν στο επιτελείο για λόγους ασφαλείας. Πηγαίνοντας προς τα εκεί όμως, με το γιο ταχύ αυτοκίνητο ενός στρατιώτου, είδα δεν υπήρχαν άρματα. Κάποιος πολίτης στον δρόμο μας πληροφόρησε ότι είδε άρματα στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Φιδιππίδου. Επιστρέφοντας λοιπόν, τα βρήκα. Από εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε και κατευθυνθήκαμε στο Πολυτεχνείο. Όπου και φτάσαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς ώρες, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εκείνη την ώρα φορτώσαμε τα άρματα απέναντι και περιμέναμε 2-3 ώρες περίπου. Και σε αυτό το διάστημα γίνανε διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των φοιτητών, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, οι οποίοι τους επιτράπη βγήκαν έξω. Και οι διαπραγματεύσεις αυτές έγιναν στο προθάλαμο του ξενοδοχείου Ακρόπολ. Οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι δεν ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση, ότι θέλουν και αυτοί να λήξει αυτή η ιστορία, αλλά να λήξει βέβαια ειρηνικά και ανέμακτα. Και προτάθησαν από διάφορες λύσεις για να ανοίξει η πύλη του Πολυτεχνείου. Εξ όλων των λύσεων οι οποίες προτάθησαν, σαν πλέον πρόσφοροι, εκρήθη να ανοίξει η πύλη με την ενέργεια ενός άρματος μάχης. Δεν θυμάμαι ποια πλευρά έκανε αυτή την πρόταση, η οποία τελικώς έγινε αποδεκτή. Μόλις έγινε αυτό, εγώ πήγα απέναντι από την πύλη, έφερα ένα άρμα απέναντι από την πύλη και ένας από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς, με έναν τηλεβόα ειδοποίησε τον κόσμο ο οποίος ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο να απομακρυνθεί από την πύλη και θα πέσει η πόρτα. Ανέβηκα κι εγώ ίδιος επάνω στο άρμα και σιγά σιγά ξεκινήσαμε και ρίξαμε την πύλη. Πίσω από την πύλη δεν υπήρχε κανένας. Υπήρχαν μόνο δύο αυτοκίνητα τα οποία και κατεστράφησαν και δεν τραυματίστηκε ούτε σκοτώθηκε κανείς. Η μόνη η οποία τραυματίστηκε ήταν κάποια κυρία ονόματι Ριγοπούλου, η οποία δεν ήρθε καθόλου σε επαφή με το άρμα. Τραυματίστηκε, υποθέτω, από διάφορα αντικείμενα τα οποία εξφενδονίστηκαν μακριά κατά την πτώση του άρματος και η πλησιέστερη απόσταση που ήρθε η λόγω κυρία με το άρμα ήταν τουλάχιστον 15 μέτρα. Εδώ είμαστε, ακούμε albedo14.com και την εκπομπή Full του Άστρου κάθε Σάββατο στις 8. Λοιπόν, θα τα εξηγήσει αυτά ο κύριος Καχαϊζότη, γιατί αφού μας πει και όλα, εάν διάβασε αυτό με τον παλιό που στα τον Νορβηγό, τον υπουργό, που τον άνοιξε ένας ομαλός. Πήγε τον... ο ομαλός και του άνοιξε την κακαποθήκη. Ναι. Έτσι. Δεν είχε κλειδιά και έβαλε το λεστό. Και αφού τον κατήγγειλε και το συλλάβανε, και απελάθη ο Σομαλός, βγήκε στα κανάλια και λέει: Πού είναι ο Σομαλός? Δεν πίστευα λέει ότι θα τον διώξετε. Και έλεγε: Θα ξαναπεράσει. Έτσι. Ο Πούσης, ο Νορβηγός. Έτσι. Ναι, και το άλλο, μια μάνα λέει: Είχε δώσει μια Αγγλίδα, είχε δώσει, είναι 50 χρονών τώρα, είχε δώσει το παιδί τη 2 μηνών υιοθεσία. Αυτό ήταν στην Αμερική, τώρα είναι 30 κάτι το παιδί. Ναι. Έψαξε τη βρήκε, ξανασμίξανε ναι. Και έχουν γίνει ζευγάρι. Και βγήκε δημοσίως αυτή και λέει: Κάνουμε τρελό έρωτα, είμαστε ερωτευμένοι. Και τα λοιπά, αυτός είχε παντρευτεί, χώρισε για να πηδάει τη μάνα του. Δηλαδή μιλάμε, είμαστε μια ωραία γαμοατμόσφαιρα. Πρόσεξε να δεις, αυτό δείχνει ότι καταρχήν προχωρημένη κοινωνία τώρα, μην λέμε μαλακίες. Οι άλλοι έχουν παιδοφίλο κόμμα στην Ολλανδία, οι άλλοι έχουν μπουρδέλα με σκύλους. Μιλάμε, εντάξει, πολιτισμός. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέγανε κατά τις γραφές η πόρνη της Βαβυλώνας. Λοιπόν, ποια ήταν αυτή, ρε? Δεν την πρόλαβα, δεν είμαι τόσο παλιός σαν και εσένα. Κάτι εντάξει, εγώ έχω μεταλλαχτεί τώρα, αφού σου έχω πει Ντόροθι. Καταρχήν, να πούμε ότι για να μάθει, γιατί εδώ πέρα η εκπομπή προσπαθεί τουλάχιστον αντικειμενικά να δώσει λίγο το στίγμα της ελληνικής ιστορίας. Αυτά που σας λένε για το Πολυτεχνείο, η Τασία και αυτά είναι πίπες, μην τις ακούτε, διότι υπάρχει ομολογία του Τζίμι του Πανούση που μπορείς να του πεις 200 πράγματα του Πανούση, αλλά δεν μπορείς να του πεις ότι είναι ψεύτης. Και ένα άλλο, είναι αριστερός και ξέρει. Και είναι και αριστερός και ξέρει. Και μάλιστα το έχω το ηχητικό, ήτανε, θα το βγάλω, δεν είναι, αλλά θα το βγάλουμε την ίσως και σε αυτή την εκπομπή. Ή την Τετάρτη. Που λέει ο Πανούσης ότι ρε παιδιά τι λέτε, το Πολυτεχνείο, το ΚΚΕ το καταδίκασε γιατί έλεγε μην συμμετέχετε, είναι προβοκάτσια των Αμερικάνων. Και μόλις είδε ότι ο κόσμος άρχισε και εξεγείρετο, μπήκε να κάνει το Πολυτεχνείο. Στο χημείο δεν τους βγάλανε τα ΜΑΤ, ούτε η αστυνομία. Τα ΚΝΑΤ, οι οικοδόμοι, οι αριστεροί μπήκανε μέσα και τους τσακίσανε. Τι κάθεστε και μου λέτε, ποια αριστερά? Και από εκεί και πέρα για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, επειδή λένε Πολυτεχνείο και τέτοια, στο ηχητικό που βάλαμε ήταν ο αρχηγός πληρώματος το άρμα και λέει ότι τα βρήκανε η Συντονιστική Επιτροπή. Ποιοι ήταν η Συντονιστική Επιτροπή? Η Επίτροπος, γιατί αυτή από μικρή ήθελε να γίνει κάτι με Επίτροπο. Αν θυμάσαι, είχε ένα μικρόσιση τότε. Ναι. Οι λογατζίδες από την πάνω μεριά τη Μπουμπουλίνας, αυτά είναι γραμμένα, εγώ είμαι παλιόγρια, τα θυμάμαι. Ήταν λογατζίδες και είχαν ανοίξει την πόρτα και προστατεύανε και φεύγαν τα παιδιά από πίσω. Ένα, δεύτερο, στρατηγικά, να πούμε στους φίλους που είναι ηλίθιοι, όχι αυτοί που μας ακούνε, που πιστεύουν 40 χρόνια τη μαλακή, τα μανάκια του Λαλιώτη, και όλο αυτό το σκατολόι, να πούμε ότι άμα έχει στρατιωτική κυβέρνηση τώρα και έχουν μαζευτεί σε μια μάντρα 500 χιλί, κλείνει τα νερά, τα φώτα, βάζει γύρω γύρω φρουρά να μην πλησιάσει κανείς και τους αφήνει εκεί. Μόλις ψοφήσουν την πείνα θα βγουν έξω. Τι δουλειά έχει να μπει το άρμα μέσα? Είναι παραμύθια της άλλη μας. Το είχαν αισθήσει για να έρθει ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, πάμε από εκεί και πέρα, για να πούμε κάποια πράγματα. Υπήρχαν αυτοί που ήταν στα μικρόφωνα του Πολυτεχνείου, ήταν τρεις. Η μία ήταν η Δαμανάκη που έγινε μέχρι και του συνασπισμού, μετά έγινε επίτροπος, πιάστηκε. Ήταν ένας Πολυχρονόπουλος, κάπως έτσι, ο οποίος μπήκε τιμητικά στην Εθνική Τράπεζα, προ ενός δύο ετών πήρε και ένα εφάπαξ 280 χιλιάρικα, το οποίο άμα του έλεγες που πέφτει η Εθνική Τράπεζα δεν ήξερε. Ρένα μου από την Ηλιούπολη, φίλη μου, ο Μουστακλής δεν ήταν στο Πολυτεχνείο. Ο Μουστακλής έφαγε ξύλο στην ΕΣΑ και κάποιοι άλλοι. Δεν είχε καμιά σχέση το Πολυτεχνείο με την ΕΣΑ. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Λοιπόν, πάμε. Συνέχισε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή λέτε πολύ ότι η Χούντα ήταν αμερικανοκινούμενη, υπάρχει βίντεο, μπείτε στο YouTube, του καθηγητή Κιτσίκη, ωραία, που είναι στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα, διεθνολόγος, που αποδεικνύει ότι δεν ήταν, γιατί και οι Αμερικάνοι πιάστηκαν εξαπίνης. Ένα αυτό. Δεύτερον και σημαντικότερον, πάμε στα δικά μας, γιατί αυτά είναι περσινά, μάλλον παλιά ξινά στα φύλλα. Βγαίνει ένας και λέει του Ντομπρόφσκης, ωραία, ότι είσαι οικονομικός δολοφόνος. Ωραία, και βγαίνουν αυτοί οι αριστερούλιδες, που ήταν άντρες που θα αλλάξανε το σύμπαν, και του λέει, σου ζητάμε συγγνώμη. Από εκεί και πέρα τι περιμένεις? Το άλλο το ηχητικό ντοκουμέντο που μόνο τροπή μπορεί να αισθάνεται αν ένας είναι στοιχειοδός Έλληνας, ωραία, διότι δύο είναι τα αγαθά που πρέπει να προασπίσουμε. Ωραία, μία είναι η υγεία μας, ωραία, δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο, και τ' άλλο η ελευθερία μας. Δηλαδή ο άλλος φεύγει και δεν τον αφήνεις να πάει στη δουλειά του επειδή εσύ μπήκες παράνομα στη χώρα και θες με τον Ταϊλίκη να κάνεις έλεγχο. Και έρχομαι εγώ και κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και λέω, εάν αυτό το πράγμα δεν το έκανε ο Πακιστανός και ήταν ο Γιώργος, ο Νίκος, είχε πάει μέσα για παρακόλληση κοινωνία σε 30 δεύτερα. Θα μου ζητήσει εμένα ο Αλυτόπουστας, ο Αλοδαπός, ο Μαλάκας που μπήκε εδώ και κινδυνεύει του καθενός υγεία και ζωή, ταυτότητα, γιατί περνάω την εθνική που πάω, ο παράνομος, ο Παλιόπουστας. Τρελαθούμε. Πού ζούμε? Μας έχουν καταλάβει και δεν το ξέρουμε. Ξέρεις που τωθούν το έργο, το διαβάζω από αναλυτές. Να τρελαθεί κανένας εκεί από τα χωριά, να ρίξει κανιά ντουφεκιά και να γίνει προπαγάνδα και να στήσουν το έργο ανάποδα. Λοιπόν, να προσέχετε όλοι. Μην αντιδρά κανείς, αλλά να είστε εν γνώση, γιατί έτσι είναι κουφάλες και έχουν στήσει έτσι το έργο. Λοιπόν, τελεία. Να σου ζητήσει τώρα το λαθροπιθήκι ταυτότητα που πάει η Νταλίκα. Δηλαδή να φύγουμε τελείως, δεν υπάρχει κράτος. Λοιπόν, θα δηλώσω αλλοδαπός για να περνάω καλά. Σε αυτά τα σεληνιακά φαινόμενα, για να πάμε και λίγο στο αστρολογικό κομμάτι, ωραία, διότι αυτά που λέμε τα ιστορικά είναι και από ποια μεριά τα βλέπεις. Δηλαδή αν τα δεις, ας πούμε, λες τώρα Σμύρνη, ωραία, και σου βγαίνει η κυρία Ρεπούση που το έχει δει από το αρνητικό τέτοιο και σου λέει δεν ήταν τίποτα, είχαν στριμωχτεί, κάνανε οι Σκόρπιον συναυλία και δεν βρήκαν εισιτήριο και τους πέταξανε στη θάλασσα. Οι άλλες στο Ζάλογκο που πηδάγανε ήταν παρανοϊκές που είχαν πάρει τρυπάκια και κάναν μπάτζι τζάμπινγκ, ας πούμε. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν ήταν εσύ Αναγνωστοπούλου αυτή και Ρεπούση? Δεν ήθελε να συνοστιστεί η κοπέλα αυτή? Έτσι, από το Ζάλογκο, ας το διάλο με το κάθε κοπρόσκυλο πουτανάριο που έχει μπλέξει το χάμο ο τόπος. Λοιπόν, μπορείς να πεις τα αστρολογικά? Πάμε, γιατί πάμε. Ήρθες να με τσαντήσεις, να χαλάσω την εκπομπή. Σε λίγο θα ξεκινήσω με δικά. Αν δεν έφυγε από εδώ, ρε. Με γλυκά καρκινάκια θα ξεκινήσω. Έτσι. Έχω κατά ύφη μέσα, θέλεις? Όχι, νηστεύω. Εντάξει. Λοιπόν, όποιος μπει μέσα στο astrolabor.blogspot.com έχουμε αναρτήσει τα σεληνιακά φαινόμενα. Βέβαια, ξέρετε τι γίνεται. Είναι τρεις στήλες οι οποίες ενοχλούν πολύ. Είναι, η μία είναι τα σεληνιακά φαινόμενα, η άλλη είναι η αστρολογική εκτίμηση και η άλλη είναι αυτό το αστρολογικό ειδικό δελτίο που κάνουμε. Γιατί συνηθίζει να πέφτει μέσα και με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Γράφουμε εδώ πέρα ότι για τα σεληνιακά φαινόμενα και αυτό το σετ, ότι Ξεκινάει στις 7 Απριλίου, δηλαδή μόλις πριν δύο μέρες, ιδιαίτερα φορτισμένη, 18η μοίρα, διότι είπαμε είναι η μοίρα του κακού. Στο ζώδιο του κρυού, πολεμική δραστηριότητα, εγωισμός και πρωτοβουλίες, αλλά και σε σύνοδο με τον ουρανό, ξαφνικά και αναπάντεχα γεγονότα. Και έχουμε και τετράγωνο με τον Πλούτονα που σηματοδοτεί καταστάσεις που ψυχόβραζαν από καιρό. Η Πανσέλινος παράλληλα, αυτά τα δύο είναι σετ. Όποιος τα μελετά μόνα τους, δηλαδή το καθένα σαν διαφορετικό σεληνιακό φαινόμενο και όχι σαν μια αλυσίδα, σαν μια αλληλουχία, πρέπει να πάει στο Σινούρι για να κάνει ψυχιατρική γνωμάτευση. Πού να πάει? Στο Σινούρι. Ποιος είναι αυτός? Ένας γιατρός, είναι κλινική παλιά. Α, νόμιζα εδώ στο Μάρκο Μιχελάκη, ο Σιδόνας παλιά που ήταν. Τώρα Μάρκο Μιχελάκη, εντάξει. Ας πάει στη Καβαλού. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Άμα θέλουν να γίνουν καλά εδώ, τρολοκομείο albedo14.com. Πανσέλινος λέμε, που είναι πάνω στη δεύτερη μοίρα, μοίρα της υπέρτατης ισχύος, στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, επάνω στα σημεία της πύλης της οικονομικής επιτυχίας, αλλά και στην αντιπύλη που σχετίζεται με ζητήματα οικονομικών δολοπλοκιών και τοκογλυφίας. Σκάει τα Panama Papers. Πρώτη μούρη στο καμβούρι ο κύριος Παπασταύρου. Αλλά βέβαια αυτό δεν μας κάνει εντύπωση. Αυτός μας έκανε εντύπωση πραγματικά πως καρφάλωσε εκεί πέρα πάνω είναι ο Σόιμπλε. Διότι αυτός είναι σαν το δεπόποντα, είναι τάξη και ηθικής. Όταν λες καρφάλωσε εννοείς την καρέκλα. Στο τροχύλατο. Βρε, μιλάμε το ανέβασε στο Έβερες, μιλάμε το. Δεν παίζει το. Αυτός μου αρέσει γιατί δεν παίρνει για να το λυπούνται, δεν παίρνει ηλεκτροκίνητο. Να. Εκεί για να κάνει μπράτσα. Έτσι. Στα τσατσούτσα να το λυπούνται, κατάλαβε. Πάρε ένα ηλεκτροκίνητο. Παράλληλα, μιλήσαμε για διάφορα πραγματάκια και σιγά σιγά να ξέρετε αρχίζει το έργο και ξεδιπλώνεται. Τώρα. Εμείς έχουμε πει ευθάρσως ότι μην περιμένετε, θα έχουμε προβλήματα με συντάξεις, θα έχουμε προβλήματα με πληρωμές, θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ωραία. Τα ίδια τα είχαμε πει και πέρσι. Δυστυχώς όμως επειδή κάποιοι το παίζουν ξυπνάκιδες, ωραία, δεν έχουν να επιδείξουν έργο. Το μόνο που έχουν να επιδείξουν είναι συνεχώς και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες. Έτσι... Μην μου στέλνετε email και τέτοια και με βάζετε σε μπρίζες εμένα γιατί εγώ δεν μπριζώνομαι εύκολα. Αλλά άμα μπριζώσω παίρνω καλά μπροστά. Λοιπόν. Α, μπροστά να παίρνεις, από πίσω να μην παίρνεις. Δεν παίρνω από πίσω γιατί είμαι και δυσκύλιος. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Στην εποχή που ζούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ωραία, δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει ο ένας τον άλλον γιατί να βγει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει για τον Παπασταύρου. Εντάξει, να πεις. Θα βγει ο Άδωνης με τα που είναι και πολύ έξυπνος. Και θα πει για το Σταθάκι. Θα πει για το Σταθάκι που ξέχασε ένα 800. Θα βγει ο άλλος, θα πει εκεί. Και στο τέλος αυτή είναι σαν αυτό που λέει ο Χάρι Κλίν. Τι είναι η ταινία, να σε δώσω τη Σαχάρα να με δώσεις το Σουέζ. Έτσι τώρα κλείνουνε δευτέρια οι τύποι. Και νομίζει ότι ο κόσμος. Κάνανε πλυντήριο στο τρίτο μνημόνιο τους άλλους ΓΑΠ, Σαμαρά και ΣΥΑ. Και επειδή είναι χειρότερο, τώρα βγάζουν γλώσσα άλλοι. Εμείς το είχαμε καλύτερο. Ήταν πιο κοντή. Τώρα, από εκεί και πέρα, στη συνέχεια της εκπομπής, επειδή δεν ξέρω. Εντάξει, εξυπηρετούμε και ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες. Πνευματικές εννοούμε πάντα. Είναι κάποιοι που μου στείλανε με τα βουλημίας να εξετάσω το χάρτη Εθνικής Ενότητας του Καρατζαφέρη. Τώρα λέω εντάξει, αφού μπήκαμε στο χώρο θα τα πλύνουμε και την Μπουγάρα. Είσαι υποχρεωμένος. Είναι καινούριο κόμμα, πρέπει να κάνεις τις προβλέψεις σου. Πάντως, επειδή δεν ήμουν καλό στην ορθογραφία, είναι κόμμα με όμικρον και δύο μη ή με ωμέγα και ένα μη. Άλλο κόμμα με ωμέγα είναι κομμωτήριο. Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά γιατί... Δεν... Πάντως οφείλω να πω, είδα προχτές το Λιάτσο στο Κόντρα το βράδυ αργά το Μπαλτάκο που θα είναι γενικός γραμματέας. Σε αυτά που ήθελε να πει, να εκφράσει σαν απόψεις, Λαλίστατος. Ήταν πολύ καλός. Πήρε 2-3 θέσεις που καλύπτουν αυτά που περιμένει κανείς να ακούσει. Άκουσα. Θα γίνει, δεν ξέρω. Άκουσα να δεις. Θα σου πω τι γίνεται. Καταρχήν ο Μπαλτάκος είναι διακεκριμένος νομικός. Βεβαίως. Ωραία. Άρα ξέρει να μιλάει. Δεύτερον και σημαντικότερον, με μπάσα δεν πάει να μου φτιάξει νέο σπίτι. Λοιπόν... Ποιος Καρατζαφέρης, λέει Στικούδη. Ποια είναι η Στικούδη? Η Στικούδη είναι ένα, άμα βγει βουλευτής, εγώ θα την ψηφίσω. Με ποιο κόμμα? Είναι κόμμα τόσο από μόνη της αυτή, δεν χρειάζεται να... Εννοείς κολόκομα? Είναι... Ριζόκομα, τι κόμμα? Είναι Power Ranger, φοβερό και τρομερό. Ποια είναι αυτή, τι προσωπικότητα είναι? Είναι πρώην Star Ελλάς. Πρώην. Πρώην. Και τώρα τραγουδάει... Και νυν... Τραγουδάει. Από φωνή φωνάρα. Φωνάρα. Εντάξει, ψώνισα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί αυτός δεν είναι στα καλά του σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν με πολύ ροκ διάθεση σήμερα και να μην ξεχάσω να πω. Είπε να γίνει, μου δίνει σταθμό αυτό. Λοιπόν, μην ξεχάσω να πω, μετά την εκπομπή που ακούτε, ξεκινάει το πρόγραμμά του ο αρχηγός εδώ του σταθμού, ο τεχνικός μας διευθυντής, ο Χρήστος ο Snow, επωνομαζόμενος και χιονισμένος, την εκπομπή του Snow on Air, και θα είναι κάθε Σάββατο μετά από εμάς εδώ, τον Γκάρ δηλαδή, στον αέρα. Μία εκπομπή που την τιμάμε γιατί είναι δική του εκπομπή, την έκανε στον Athens Jukebox. Με είχε καλέσει εμένα το πρώτο εξάμηνο του 2014 και πήγαινα εκεί τις Κυριακές ή τα Σάββατα, δεν θυμάμαι, στην εκπομπή του. Και από εκεί ξεκίνησαν τα θέματα για να καταλήξουμε στον Αλμπέντο. Snow on Air μετά από την εκπομπή αυτή και καρχάιζόντικε στο μικρόφωνο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, ο καταρχήν ο Snow είναι αρχηγός. Νομίζω ότι με τις δικές του έτσι μαγικές ιδιότητες και ικανότητες είναι και που έχει βγει και η δεύτερη εκπομπή, τη νύχτα είναι ξελογιάστρα της Τετάρτης, και του είμαστε υπόχρεοι γι' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, πρωτού πάμε λίγο στα δικά μας, υπάρχει δυνατότητα όσοι από εσάς επιθυμείτε να έχουμε προσωπική συνάντηση, προσωπική συνεδρία κάθε Τετάρτη στο info@albendo14.com ή στο τηλέφωνο. Για σφύρα το ρε γίγαντα. Καλά το γυάλα τώρα. Είναι απάνω αναρτημένο 6988-012-839. Λοιπόν, ωστόσο... Έχεις και σεμινάριο. Ωστόσο, τώρα θα τα πούμε άλλο. Ωστόσο. Θα δώσουμε σήμερα μερικά δωράκια σε φίλους. Απλά θα ήθελα να παρακαλέσω όσοι πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα. Ωραία. Είμαστε και για αυτούς εδώ, θέλω να το τονίσω. Θα δώσουμε δύο ραντεβού. Το ένα θα είναι από επαρχία, γιατί θέλουμε να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, οι οποίοι δεν είναι εντός του στο κλινονάστη, ότι δεν είναι παρείες στη δικιά μας την παρέα, κάθε άλλο. Εντός λεγανοπεδίου θες να πεις. Ναι, ωραία. Και από εκεί και πέρα, τι άλλο. Θα δώσουμε και έναν τυχερό, ο οποίος θα μπορέσει να συμμετάσχει δωρεάν στο επόμενο σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 η ώρα. Αυτά είναι προσφορά της εκπομπής. Είναι και λίγο λάτσο καρποδίνης από εδώ, και άμα το δείτε είναι και ακριβό, είναι και ψηλό παιδί ακριβό. Εσύ είσαι, η εκπομπή είναι δική σου ρε. Ωραία. Είμαι υποτακτικός. Έτσι, μ' αρέσεις. Ναι. Έτσι. Μ' αρέσει να ανεβάζω τους φίλους μου, δεν τους θάβω. Δεν θάβω τους φίλους μου εγώ. Άμα ανεβαίνουν οι φίλοι μου, ανεβαίνω και εγώ. Έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτά, πράγματα. Αυτά δηλαδή του διαγωνισμού στο car@albendo14.com. Μην τα μπερδέψουμε τα σόβρακα με τις γραβάτες. Και θα προσπαθήσουμε να, μέχρι το Πάσχα, να δώσουμε και κάτι παραπάνω ό,τι μπορούμε. Καμιά σουβλίτσα, κανένα αρνάκι, κανένα μπουτάκι από την αγορά, κάτι. Δύσκολο. Γιατί θα τα φάω εγώ μετά αυτά. Ναι, κάνεις και δίαιτα. Μέχρι, κοίταξε να δεις, μέχρι το βράδυ της Ανάστασης νηστεύω. Σε βλέπω τη βδομάδα μετά την Ανάσταση να έρθεις εδώ και να πεις η εκπομπή τάδε μπε. Ποιο, μετά θα με πάει βέβαια για γενοκτονία αυτό. Λοιπόν, αν κάποιος από τους ακροατές και ενδεχομένως να το έχει ο Εύαν, έχει την ώρα γέννησης, την ώρα ίδρυσης ακριβώς του κόμματος του κυρίου Καρατζαφέρη, ας κάνει έναν κόπο και ας μας δώσει ακριβώς, γιατί την έχουμε κατά προσέγγιση. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν είχαμε πει ότι η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ περίεργη και πάμε, γιατί έχουμε και δύο Eurogroup. Στα Eurogroup αυτά, τα οποία είπαμε θα τα δούμε με το δικό μας τον περίεργο τον τρόπο, Θα τα δούμε όμως με κλασική για να μην φρικάρετε τελείως, να το πάμε έτσι λάου, λάου, λάου, χαρι λάου. Συγκρίνοντας σε τριπλό χάρτη, το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25 Μαρτίου του 57, 6.30 η ώρα το απόγευμα στη Ρώμη της Ιταλίας, το χάρτη της Ελλάδας της μεταπολίτευσης και το χάρτη του Eurogroup που παίζει εκεί 15, 17, 22, εντάξει θα τα βρούμε τώρα αυτά. Καταρχήν, αυτό που διαφαίνεται στον ορίζοντα και είναι πάρα πολύ έτσι έντονο είναι ότι εκείνες τις ημέρες ο Άρης θα αρχίσει να πλησιάζει έτσι αρκετά έντονα τον Ποσειδώνα. Παράλληλα όμως θα κάνει και τετράγωνο με τον Ποσειδώνα της Ελλάδας. Οπότε αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για μια πολύ καλή διαπραγμάτευση. Βέβαια, με την ομάδα που έχει φτιάξει διαπραγμάτευση ο πρόεδρος του ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων, είναι λίγο δύσκολο. Ωραία, γιατί απέναντί του δεν έχει το διευθυντή και το σύλλογο των διδασκόντων. Έχει 17-20 οικονομικούς εγκληματίες που ο καθένας, ξέρεις, αυτοί είναι σαν τις Ιένες. Είναι για την πάρτη τους, αλλά όταν είναι να φάνε ένα, ορμάνε όλοι παρέα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ουρανός έχει περάσει στην 20η μοίρα. Έχει αρχίσει και απομακρύνεται από το βόρειο δεσμό της Ελλάδας και αυτό σηματοδοτεί ότι θα έχουμε έτσι σχετικά προβλήματα. Ο Ερμής είναι εκεί κάπου στη 15η μοίρα, θα παίζει στον Ταύρο, κάνει ένα εξάγωνο με τον Κρόνο, αλλά δεν τα βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξα και δεν τα βλέπω αισιόδοξα γιατί, για να σας εξηγήσω. Ο Κρόνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χάρτη που χρησιμοποιώ με το βόρειο δεσμό της Ελλάδας είναι σε σύνοδο και τώρα έχει περάσει ο Κρόνος από επιστροφή και έχει έρθει περίπου στην ίδια θέση και αυτό δείχνει ότι θα αρχίσει μια κόντρα η οποία η κόντρα αυτή δεν θα έχει και πολύ ευχάριστο τέλος. Από την άλλη, από τη συνάστρια προκύπτει ότι ο ήλιος της Ελλάδας είναι συστημένος στον ουρανό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Άρης της Ελλάδας είναι πάνω στον Πλούτονα. Δηλαδή κάποια στιγμή είναι δρομολογημένο ότι θα τα φάμε τα μουστάκια μας με αυτούς. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αναπτυγμένο IQ. Λοιπόν, μέχρι να βρεις τι έχουμε, θα βάλω εγώ, πού το, εδώ. Αυτό, να συνέλθω λίγο. Παίρνω. Tears for Fears. Sympathy. shackled by your honesty. Made a mess, I guess I should have known. The life was lost in liberty. Not a chance mutation. Oh, the last temptation laid so low for so long, so low. Into that point of silence where we cry without sound, where tears roll down, where tears roll down. And when you violence sent your soul underground, where tears roll down, where tears roll albedo14.com. Ακούμε την εκπομπή Φουλ του Άστρου κάθε Σάββατο στις 8. Επαναλαμβάνω, αύριο έχουμε Χρήστο Γούδη, Αλέξανδρο Βέλιο, άγνωστοι επισκέπτες, 8 η ώρα, και θα παρουσιάσουμε και το βιβλίο το καινούριο του Βέλιου, Οδύσσια. Περισσότερα αύριο στις 8. Τη Δευτέρα στην εκπομπή Βήρα της Άγκυρες στις 8 η ώρα, εδώ με τον Μιχάλη Αντώνογλου, την αυτιλιακή εκπομπή του σταθμού, θα είναι καλεσμένος ο κύριος Αντώνης Τελάτος, ο οποίος είναι πρόεδρος των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής Ελλάδος και έχει να πει τα άνδερά του εδώ. Τον είδα σε ένα συνέδριο στη Γλυφάδα προμηνώς. Είναι χειρότερος από μένα, και επειδή ξέρει τον κλάδο, ο οποίος χτυπιέται ανηλαιώς, οι Τούρκοι απέναντι και οι διάφοροι εδώ στην Αδριατική έχουν 0 έως 5% φόρο στα τουριστικά σκάφη. Αυτά που παίρνουν 5, 10, 20 άτομα, 8, τα νοικιάζουν παρέες, και είναι πολύ φτηνό το κόστος και δεν το σπρώχνει το κράτος αυτό, γιατί είναι αλήτες. Έχουν 0 και εδώ τους βαράνε 30-40% λες και είναι εφοπλιστές. Είναι ένα άγνωστο θέμα στο ευρύ κοινό, άσχετα αν εγώ προσωπικά το γνωρίζω λόγω ενασχόλησής μου με την ναυτιλία. Θα το πούμε τη Δευτέρα το βράδυ 8 η ώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Περιμένουμε καταρχήν τον Εύαν, που είναι και έτσι σοβαρός μελετητής, να μας δώσει την ακριβή ώρα. Έχω εδώ ένα φίλο ο οποίος μου κάνει έτσι μια πολύ ωραία παρατήρηση, που λέει: Καρλ, τις επόμενες μέρες κλείνει η αξιολόγηση και ο Ερντογάν θα πίνει φραπέ με τον Τσίπρα. Από Ιούνιο άνοδος του χρηματιστηρίου μέχρι το να γίνει το χρηματιστηριό κουκράχ και άλλαξε επάγγελμα. Κοίταξε να δεις. Εγώ είναι το σίγουρο ότι δεν θα αλλάξω επάγγελμα, αλλά επειδή εσύ είναι σίγουρο ότι τον Ιούνιο, επειδή εδώ θα είμαι μέχρι τα τέλη, γιατί μετά λέω να πάω να ρίξω αυτό το φιδίς και το κορβιτμί, το αλαβάστρινο σε κανιά παραλία. Μην πας σε λίμνη, γιατί θα δημιουργήσει σχηματισμό. Όχι, όχι, σε θάλασσα. Ανοιχτή θάλασσα. Σα θάλασσα να με δείξει και ο Άλφα να σου πει βγήκε φώκια κακά. Ή πήγαινε στο λιμάνι. Ωραία. Να κάνει τον απογοητευμένο να πει δείξει όπως πήδηξε ο λαθροπίθηκος. Λοιπόν. Στο λιμάνι, και αντί να το συλλάβουν να τον εσπάσουν στο ξύλο, του πήγανε και μπουρνούζι. Λοιπόν, εγώ λέω στο φίλο μου το Βότκα ότι εγώ προφανώς δεν θα αλλάξω επάγγελμα, γιατί θα επιβεβαιωθώ εσύ. Επειδή δεν μου φαίνεται να τάχεις κιόλας, μάλλον θα αλλάξεις nickname και θα έρθεις να λες παπαρόλες σου λίγο αργότερα. Και στη φίλη μου την Ελένη να πω, τα επαγγελματικά σκάφη αυτά τα μικρά δεν είναι εφοπλιστές. Λοιπόν, σας τα έχουν περάσει λάθος τα έργα. Είναι αυτά τα σκαφάκια, μπορεί να πάρουν ένα-δύο ζευγάρια, τρία, να τα νοικιάσουν με τη μέρα, με τη βδομάδα, είναι πάμπτινα, γιατί δεν πληρώνεις ξενοδοχείο, δεν πληρώνεις τίποτα και λειτουργείς και διαφορετικά και ζεις και διαφορετικά. Αλλά είναι άλλο έργο, θα το πούμε Δευτέρα στις 8. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μια φίλη λέει: Καρλ, δεν έχεις μαγικές ικανότητες, δεν έχεις κάνει μάγος. Ομολόγω, δεν θα έχω κάνει μάγος γιατί πήγα να καβαλήσω μια σκούπα και έσπασε, δεν άντεξε η καημένη. Οπότε είμαι ένας μάγος γήινος, ας πούμε. Δεν είσαι οικολόγρια. Έτσι. Οικολόγος γραία δηλαδή. Κατάλαβες. Οπότε επιστρέφουμε. Εντάξει, θα επιστρέψει με άλλο όνομα ο φίλος μας. Δεν πειράζει, είμαστε εδώ. Ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που είμαστε μια χώρα που κάναμε πρωθυπουργό με ειδικές ανάγκες, είμαστε την πρώτη χώρα που κάναμε το ΓΑΠ πρωθυπουργό, μπορούμε να δούμε και τους άλλους έτσι με ιδιαίτερη έτσι αγάπη και στοργή. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και το άλλο. Δεν φτάνει όλα αυτά, δηλαδή πάμε να βγούμε από ευρώ, πάμε να έχουμε ιστορίες με τον ένα και τον άλλον. Έχουμε και αυτόν τον Λαλάκα, τον Κοντονή δηλαδή. Μια φορά είπε ο Παναθηναϊκός να μπει στο play-off με αξιώσεις και πάει τώρα να μας κάνει, δηλαδή, τι να σου πω τώρα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο παρακάτω. Καταρχήν πάμε, ο φίλος μου ο Εύαν δεν μου έχει δώσει ακόμα την ώρα του, πώς του λένε, της Εθνικής Ενότητας. Ναι, είναι τρομερό αυτό. Εθνική Ενότητα ποιο είναι, είναι το καινούριο κομμά. Είναι του Καρατζαφέρη. Μπαρτάκος και εσύ, αλφα ναι, πρόσεξε να δεις. Απλά να μνημονεύσω ο άδρες Αθηναίοι που λέγανε και στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Ladies and gentlemen, ναι, and the others που έτσι έλεγε ο Χάρη Κλίν. Όλο και κανένα μπούστι θα έχουμε σίγουρα στο μαγαζί σήμερα. Μαντάμενουν χέρεν που έλεγε και ο Βασβάς. Λοιπόν, για να μνημονεύσω έτσι λίγο τι εστί κύριος Καρατζαφέρης, είναι αυτός που μας έβαλε κολαούζο το Παπαντέμους. Λοιπόν, για να ξέρουμε τον άνθρωπο τον... Εν πάση περιπτώσει. Goldman Sachs. Της Goldman Sachs. Ναι. Πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις. Καταρχήν το Eurogroup, να ξέρουμε, πάει 29 του μήνα εκτάκτος. Από ό,τι διάβασα, γιατί έχω φτιάξει ένα ιδιότυπο επιτέλειο. Είναι 2-3 έτσι αχαρακτήριστα και σαλταρισμένα άτομα που ψάχνουν να βρίσκουν τις ειδήσεις στο διαδίκτυο και πραγματικά τους ευχαριστώ πολύ. Όπως επίσης θέλω να απολογηθώ ότι επειδή δεν έχουμε πολύ κόσμο, αν χωράει αυτό το chat, σας δίνει σε άλλο chat, παιδιά, δεν σας δείχνουμε εμείς. Δεν έχουμε προσωπικά μαζί σας. Μου κάνει εντύπωση, γιατί εμάς δεν μας ακούει κανείς. Ίσως θα έπρεπε να μπαίνετε λίγο πιο νωρίς να πιάνετε στα σίδη, προκειμένου να είσαστε... Ναι, εδώ λέμε κάθε Σάββατο τους χαιρετισμοί, δεν τους λέμε τις Παρασκευές. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Eurogroup. Το Eurogroup καταρχήν, να μην πάρουμε τώρα με ώρες και τέτοια, με απλά πραγματάκια, έχουμε έναν... έχουμε πολύ ωραίες όψεις καταρχήν να δούμε. Το Eurogroup πάει να γίνει με διάκρονο πολύ κοντά σε τετράγωνο, Δία Ποσειδώνα σε αντίθεση και το Νάρη Ποσειδώνα βέβαια να κάνει πίσω και βέβαια ο Ερμής να είναι σε μια έτσι πολύ ιδιαίτερη και αγαπημένη θέση εκεί στις 23 μοίρες του Ταύρου. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ είναι ότι υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία πιθανότητα είναι να μην έχουμε συμφωνία. Η άλλη πιθανότητα είναι να έχουμε να πάει να γίνει συμφωνία και να μην προλάβει να γίνει. Από εκεί και πέρα, όσοι νομίζουν ότι θα βγάλουν το 16 χωρίς εκλογές, νομίζω πρέπει να ξαναδούνε λίγο τα αστεράκια, μήπως τους κλείνουν λίγο το μάτι. Διότι η κυβέρνηση αυτή Βολοδέρνη. Άλλωστε υπάρχει και δημοσκόπηση η οποία λέει 8 στους 10 Έλληνες είναι δυσαρεστημένοι με την πολιτική της κυβέρνησης. Οι δύο είναι ο καμένος με τον Τσίπρα που απομένουν. Ποια πολιτική? Αυτά που ακολουθεί. Υπάρχει ένα καλό να πούμε εδώ στους φίλους, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, συγγνώμη, mm-hmm. που ανέβηκε αριστερά, mm-hmm. αριστερά στον καβάλο τώρα. Λέμε, ναι, στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, διότι επιτέλους μετά 70 χρόνια ξεφτυλίστηκε η αριστερά που μας έχει πρίξει τα παπάρια και ήταν όλοι δήθεν, ξέρεις, δεν είμαι καπακάπα, εγώ είμαι αλλιώς, είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έξω κοπρόσκυλα από τη Στάνη ή έξω πούστη από την Παράγκα. Αυτό είναι το καλό για την Ελλάδα, να τελειώσουν για αυτήν οι μόνοι στον πλανήτη. Μετά είναι η Βόρειος Κορέα. Λοιπόν, όποιος λέει ότι είναι αριστερός, να τον στείλω στην πλατεία Τυράννων και στην πλατεία στο Κρεμλίνο μπροστά να φωνάζει: ζήτω, είμαι αριστερός. Το ξύλο που έχει να φάει δηλαδή είναι ανεπανάληπτο. Ο Άντι ρωτάει για το λόγο Καρλ για το β' σενάριο. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αυτά μην τα πούμε όλα σε μια εκπομπή, ρε παιδιά. Τώρα, αυτό που μου είπε μια φίλη. Α, η Αλίκη, όχι στο ναυτικό, από τα λουτρά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, λέει: Καρλ, είχες πει μέχρι το Μάιο ότι θα γίνει ένα κόμμα με απόστατους και μέλη της πόλης πρώην βασιλικής οικογένειας. Τι γίνεται? Ο Καρατζαφέρης μόνο σε έκανε. Δεν την έλειθε ο Μάιος, παιδιά. Δηλαδή, γιατί τρέχετε 47 μέρες μπροστά, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Το γιατί δεν θα προλάβουν, δεν τα λέμε ακόμα. Σιγά σιγά. Ο Γιώργος ρωτάει δημοψήφισμα, όχι εκλογές. Βλέπεις, Καρλ, μέχρι το τέλος του 17. Τώρα, αν είχες βάλει και ένα ακόμα ανάμεσα, θα έβγαινε ένα νόημα. Εν πάση περιπτώσει, δημοψήφισμα υπάρχει μια πιθανότητα, γιατί το έχω πει στις αιτήσεις της χρονιάς, αλλά είναι άλλο πράγμα οι εκλογές. Αξίζει να χαρακτηριστεί, επειδή πέρσι σας είπα, επειδή δεν μου άρεσε να παίζω τον παπά, επειδή εγώ δουλεύω το χάρτη του 1974 και επειδή το τελευταίο δημοψήφισμα που είχε γίνει ήταν το 1973, άρα πρώτης εκδήλωσης, πρώτης ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους, δεν είχαμε αστρολογικό δεδικασμένο για να συγκρίνουμε. Όμως σας είχα πει με έτσι εφθαρσός ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, όταν βέβαια το είχαμε πει δεν είχαν προκηρυχθεί ούτε καν οι πρώτες. Εντάξει, κατά τύχη βεβαίως ήμασταν λίγο τυχεροί, πέσαμε μέσα. Οπότε μην στεναχωριέστε, γιατί και να γίνει δημοψήφισμα, να βγάλουμε τι, ούτως ή άλλως ο τύπος μας έχει διδάξει, αν είναι πάνω βεβαίως, ότι τα ερμηνεύει κατά το δοκούν και κατά το σογκούν. One thing, darling, I would not do for you. You know I want you, CC. I need you by my side. CC Rider, keep me satisfied. Man. Ακόμα ακούμε φουλ του άστρου, το έθιμο δηλαδή. Κάθε Σάββατο στις 8, επαναλαμβάνω για τους φίλους που είναι μέσα. Αύριο μην χάσετε την εκπομπή Άγνωστοι Επισκέπτες, 8 η ώρα. Θα είναι εδώ δύο φίλοι αγαπημένοι, αδέρφια, Χρήστος Γούδης, Αλέξανδρος Βέλιος. Παράλληλα θα πούμε πολιτικοκοινωνικά, θα πούμε επιστημονικά, θα πούμε τα άνδερά μας δηλαδή. Και θα κάνουμε και μια παρουσία στον αδερφό εδώ, το φίλο τον Αλέξανδρο Βέλιο, το καινούριο του βιβλίο Οδύσσια. Περισσότερες λεπτομέρειες περί του έργου, γιατί είναι αυτή την ομάδα βγήκε, ούτε καν το έχω στα χέρια μου. Αύριο θα μου το φέρει, δεν το έχω διαβάσει. Αύριο στις 8 μετά από την εκπομπή αυτή ακολουθάει ο χιονισμένος εδώ υποστηρικτής του σταθμού. Χωρίς αυτόν Αλμπέντο θα υπήρχε. Snow on Air, κάθε Σάββατο το βράδυ μετά από αυτή την εκπομπή θα βγαίνει. Και ο κύριος Καρχάης Ζώτηγε παράλληλα έχει το λόγο. Επιστρέψαμε και γενικά νομίζω ότι η εκπομπή έτσι αρχίζει και αποκτά πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο καθένας ξεσμπαίνει και γράφει τα δικά του. Η Ελένη λέει Καρλ Ντίσου βασιλιάς για να σε ψηφίσουν. Δεν βρίσκω στέμα στα κιλά μου. Δεν... Πάρε από το γελοτοπίο, ωραία. Ωραία. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό, επειδή τώρα μια που βρέθηκε έτσι λίγο σπόντα μέσα στη συζήτηση, είναι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι οπαδοί του θεσμού της βασιλείας, έτσι αυτό μπορώ να το πω με τα λόγου γνώσεως, θα βρούνε έκφραση. Μέσω έκφρασης, και αυτό θα το δουν και σύντομα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο φίλος μου τι έγινε, είναι μέσα ή την έκανε? Ποιος, ένας που είχε μπει λίγο, ένας αγόρινας μέσα και... που φυλακή. Γιατί να πάει φυλακή ο άνθρωπος? Λες αν είναι μέσα. Λοιπόν, και εγώ. Μάλλον έφυγε, μας άφησε για άλλη γη και για άλλη μέρη. Τώρα, τα πράγματα λίγο περιμπλέκονται εκεί στα Δαρδανέλια, γιατί στα στενά εκεί του Βοσπόρου οι κινήσεις που κάνει Ερντογάν να παρακολουθεί πλέον με 4 πλοία και 2 ελικόπτερα οτιδήποτε Ρώσικο περνάει, αρχίζει και κάνει την κατάσταση λίγο να περιμπλέκεται και να μυρίζει μπαρούτι. Ούτως ή άλλως είχαμε γράψει ότι μέχρι 8 του μήνα θα υπάρχουν έτσι αλλαγές στον τρόπο στάσης που κρατάει κανείς απέναντι σε κάποιες προκλήσεις. Τώρα το επόμενο διάστημα που έχουμε επισημάνει είναι 12 με 15 που είπαμε ότι θα είναι αρκετά ροκ και θα δούμε ότι μέσα σε αψιμαχίες και σε πολεμικές επιχειρήσεις θα παίξει ενεργό ρόλο μια κυβέρνηση. Αυτά είναι στις παγκόσμιες προβλέψεις, για να μην μπερδεύεστε. Τέλος πάντων, δεν βλέπω αν είδε κάποιος την ώρα του πώς το λένε, πώς το λένε, να δούμε αν έχουμε κάτι με την ώρα. Δεν βλέπω κάποια. Εύαν, αν την έχεις βρει, στείλ τη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να πούμε κάτι, πάμε στο χάρτη της Εθνικής Ενότητας, έστω και χωρίς ώρα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να υποθεί ότι ο χάρτης αυτός είναι ενεργός, είναι λειτουργικός και είναι έτσι ιδιαίτερα δυνατός. Για ποιο λόγο? Γιατί καταρχήν είναι ένας χάρτης ο οποίος ο Κρόνος είναι σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, έχουμε και τον Ερμή σε 135 με τον Βόρειο Δεσμό, σαν πράγμα που σημαίνει ότι λίγο ο κόσμος, το πρόσφατο παρελθόν, έτσι, δεν θα το ελισμόνησει. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχει και ουρανό Ποσειδώνα σε κόντρα παραλληλία, για όσους ασχολείται με την κλασική και λίγο έτσι πιο προχωρημένα, ο Χήρωνας σε τετράγωνο με τον Κρόνο, άρα πολύ έντονο πρόβλημα στη βάση. Να ξέρετε, ο Κρόνος Χήρωνας σχετίζεται με τις βάσεις των πραγμάτων, έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο αστρολογία, για να λέμε και κάποια πράγματα που μπορεί εν πάση περιπτώσει να φανούν σε λίγο τώρα όσον αφορά, πάμε λίγο για το θέμα της Αγγλίας. Το θέμα της Αγγλίας, παιδιά, είναι λίγο πολύπλοκο. Έχω την αίσθηση ότι οι Άγγλοι το έχουν στήσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δώσανε έναν πολύ ωραίο αγώνα, κερδίσαν αυτά που θέλανε. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να ξέρετε, όλη η Ευρώπη είναι άρρητα συνδεδεμένη με το Λόντον, με το εκεί, με το πώς το λένε, με το κέντρο του Λονδίνου που είναι και τα γραφεία, τα ναυτιλιακά. Ωστόσο, για να πούμε και λίγο παραπάνω, έτσι να δώσουμε το City του Λονδίνου ακριβώς που λέει ο φίλος μας. Και από την άλλη, βέβαια, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλος παράγοντας, γιατί μου το συνέστησε λίγο να το δω και ομολογουμένως δεν το είχα προσέξει, είναι ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Τραμπ έχει μια ρητορική πολύ συγκεκριμένη, αλλά και ο αντίπαλος του, ο Σάντερς, έχει μια αντίστοιχη ρητορική, ίσως και λίγο πιο ακραία. Απλά ο τύπος είναι λίγο πιο cult τύπος. Τώρα, από εκεί και πέρα, η εκπομπή της Τετάρτης, επειδή λόγω των προσφορών που έχουμε κάνει θα πρέπει να μιλήσω και με κόσμο για να μην νιώθει έτσι λίγο απομονωμένος. Γενικά κάνουμε πράγματα εδώ πέρα τα οποία δεν τα κάνουν άλλοι και θεωρώ ότι είναι παράσημο πραγματικό για αυτή την εκπομπή. Θα πούμε αρκετά πράγματα τόσο για το μέλλον της Αμερικής, αυτό που κωδικοποιήστε το όπως θέλετε, και θα πούμε και αρκετά πράγματα και για την για το θέμα της Αγγλίας. Ένα δάχτυλο μου σηκώνει, τι, ταξί περιμένεις? Δάχτυλο. Τι μου... Επιδεικνύω, ρε παιδί μου. Α, εγώ έτσι όπως νόμιζα, μου λέγες μικρέ, πιάσε μια. Όχι, ρε, σου δείχνω, και... κοίτα προς τα κύρια. Αμέσως να το παρεμηνεύσει αλήτη, να χαθείς αλήτη. Λοιπόν, πάμε σε μια τραγουδάρα. Εδώ είμαστε παρέα με τους White Snake. Εδώ albedo14.com full του άστρου. Ιδιαίτερα μνήμα να κάνω στους φίλους μας από την Αυστραλία που ξενυχτά να μας ακούνε, στη Νέα Υόρκη στα αδέρφια τα δικά μου, τους κολλητούς μου στο Kansas City, βλέπω εδώ Σουηδία, όλος ο πλανήτης είναι εδώ στο εναλλακτικό σταθμό των απανταχού τρελών. albedo14.com κύριε Καρχάιν Ζόντιγκερ. Επιστρέψαμε και πραγματικά βλέπω μια εικόνα στο τσάτ η οποία με λυπεί και με σαλτάρει λιγάκι. Γιατί καταρχήν ο Γιάννης ο Ριζόπουλος είναι φίλος, τον έχω φέρει εδώ κατ' επανάληψη. Ωραία, κάνει το δικό του εγχείρημα. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο από την πρώτη στιγμή που έγινε το έχω χαιρετήσει. Ωραία, το ότι δεν είμαστε πλέον στην ίδια ομάδα και ότι είμαστε απέναντι δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει εκτίμηση ο ένας στο πρόσωπο του άλλου. Ωραία. Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, κατάλληλες συνθήκες να ξέρετε θα είναι σύντομα και θα είναι πολύ καυτές, θα έρθει εδώ και ο Ματσότας, θα έρθει και ο Ριζόπουλος, θα έρθει και ο Κορονάκης, θα έρθει και ο φίλος μου ο Κώστας ο Κονδύλης. Μην τρελαίνεστε. Ωραία. Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως να ξέρετε, ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές από την αρχή, για να μην αρχίσω τώρα και βγάζω ονόματα γιατί είναι και επώνυμοι και μην με τρελαίνετε ας πούμε τώρα μέρες που είναι, ωραία. Παίρνανε τις προβλέψεις μου όπως ήταν κόπη και τις βάζανε στο blog τους. Αυτούς που έχω φέρει εδώ, όχι όλοι, ομολογουμένως όχι όλοι, αλλά τόσο ο Ριζόπουλος, όσο ο Ματσότας, όσο και η Λυπή, ο Κορονάκης, ο Κονδύλης, ο Βασιλάκος, ωραία, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ γιατί αξίζουν. Ακόμα και αν οι αστρολογικές πεπιθήσεις, οι πολιτικές τοποθετήσεις ή οτιδήποτε είναι διαφορετικές, ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει. Και σας το ξαναλέω, ακόμα και λάθος να είναι μια πρόβλεψη, ουσιαστικά δείχνει σε όλους τους άλλους το δρόμο πώς θα οδηγηθούμε στη σωστή πρόβλεψη. Οπότε ακόμα και το λάθος έχει και τη δική του χρησιμότητα. Αυτό για να τα κλείσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με τα παιδιά εδώ πέρα, ωραία, πλέον δεν ανήκουμε στο ίδιο team. Δηλαδή είναι σαν να έχει φύγει ο Σπανούλης που πήγε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δηλαδή τώρα τι θα γίνει, να σκοτωθούμε για αυτό το πράγμα. Βρίστε, βγάλτε εκεί, άμα νομίζετε ότι θέλετε να εκτονωθείτε, εκτονωθείτε σε εμάς. Δεν χρειάζεται να λέτε ο ένας, ο άλλος. Ο καθένας δεν είναι αποτυχημένος, γιατί ο Γιάννης για να είναι εκεί πέρα που είναι, προφανώς είναι ικανότατος αστρολόγος. Είναι εμείς, θα έγραφε στα νέα του ψαροντούφεκου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε σαν έθνος αυτή την περίοδο, ωραία, είναι ότι ο καθένας θα προσπαθήσει να πάρει το μερίδιο που του αναλογεί. Δυστυχώς όμως κάποιοι λησμονούν το παρελθόν τους. Ωραία. Και άνθρωπος που λησμονεί το παρελθόν του και δεν τιμά αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν, δυστυχώς θα χάσει την πορεία του στο μέλλον. Αυτό είναι καταγεγραμμένο πολλές φορές στην ιστορία. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος όπως είναι ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος τον θεωρώ ικανότατο ως πολιτικό, ο οποίος μπορεί ο καθένας να έχει τη γνώμη την οποία έχει, ωραία, αλλά εγώ έχω μια διαφορετική γνώμη για το εν λόγω άτομο. Ο Καρατζαφέρης, επειδή έχω την τύχη να τον γνωρίζω το χάρτη του, χωρίς αυτό να πάω να πει ότι τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, το χάρτη του ξέρω, την περίοδο που συνέβησαν αυτά που συνέβησαν με παπαδήμους και τέτοια, ο άνθρωπος με τις οποίες είχε, ωραία, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Τώρα τι να σας πω, ότι υπήρχε υπουργός τώρα που είναι και αντιπρόεδρος κόμματος και έλεγε δεν μπορώ να γυρίσω σπίτι και απειλούσε ότι θα πηδήξω από το δεύτερο όροφο, από το ΑΡΤ, από το τότε τηλεσίτη. Ή εντάξει, άλλος τώρα, ξαφνικά όλοι μου γίνανε του δημοκρατικού τόξου. Τα τσεκούρια που κουβάλαγε είχε πάει για να κόψει στον ΤΑΙΓΕ το ΠΕΦΚΑ. Και όλα τα. Μπορεί να ήθελε να πάρει για το τζάκι του, ρε, αμέσως να τον κατακρίνεις. Είμαι κακοπρόεδρος. Δεν τρέπεσαι λίγο, αλήτη. Αναχάθεις. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο χάρτη της Εθνικής Ενότητας. Ο χάρτης της Εθνικής Ενότητας νομίζω ότι είναι ένας χάρτης ο οποίος έχει από μόνος του αρκετά προβλήματα. Καταρχήν βλέπουμε ότι δεν νομίζω ότι θα μπορέσει σαν χάρτης να λειτουργήσει. Και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει γιατί είπαμε για τον Ερμή σε 135 με το Βόρειο Δεσμό. Αλλά έχουμε και, επειδή είναι και χάρτης γενέθλιος, αλλά είναι και πολύ κοντά, είναι σε μια μισή μήνα, δεν μπορούμε να μην το δώσουμε. Είναι Άρης Ποσειδώνας. Δυστυχώς, ξέρουμε ότι θα μπει με μια, λόγω της συνόδου Ηλίου-Ουρανού, με μια πολύ έτσι δυναμική ρητορική. Αλλά πλέον, όπως λέει και ο λαός, και συγχωρέστε με που θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αλλά είναι αναπόσπαστο μέρος της λαϊκής σοφίας, με πόρτες δεν βάφουν αυγά. Μέρες που έρχονται. Έτσι, βεβαίως. Που σημαίνει ότι το λαός, ωραία, δεν μπορεί να μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο. Και επειδή είναι, δηλαδή, να σας εξηγήσω αυτό που πάει να κάνει τώρα ο κ. Καρατζαφέρης σαν πολιτικό εγχείρημα, είναι σαν να πάρει μία γυναίκα 65 χρονών να την πλακώσει, ξέρω εγώ, στην πλαστική εγχείρηση. Δεν μπορεί να γίνει στικούδι μια που την πω να αναφέραμε. Λοιπόν, οπότε... Ποια είναι αυτή, ρε, ρίστε μου την απορία, στικούδι, ποια είναι αυτή. Ο άλλος έγραφε φιστικούδι. Τι προσωπικότητες είναι αυτές, δεν τις ξέρω εγώ, ρε, που στην άμα. Ποια είναι αυτή. Αγόρι μας ήταν η... Εντάξει, πώς το λένε. Με θίξεις πάλι. Ποια είναι αυτή. Θέλω να μαθαίνω. Καλά, κοίτα λοιπόν, το χάρτη σου. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που προσέχουμε ιδιαίτερα είναι το, πώς το λένε, είναι το Eurogroup. Διότι το Eurogroup ξεκινάει με πολύ δύσκολες όψεις. Ωραία. Και θα επιχειρήσω έτσι να κάνω και μία με κλασική για να μην σας μπερδέψω. Τα της ουράνια, αν ξέρετε, θα σας τα πετάξω βράδυ Τετάρτης, θα έχετε φάει τα κοψίδια σας, να έχετε πιει και τα κρασιά σας, να είστε σενιαρισμένοι. Οπότε μόλις αρχίζω σας περνάω τα πυρηνικά στο κεφάλι, να μην έχετε και πώς το λένε, τίποτα παρενέργειες. Πάμε να δούμε λίγο το Eurogroup σε σύγκριση με το χάρτη της Ελλάδας. Τα τράνσιν, τα προοδευτικά θα τα δούμε ούτως ή άλλως την Τετάρτη. Γκρις. Ναι, το βρήκαμε. Λοιπόν, ο ήλιος του Eurogroup είναι στις 9 μοίρες, δεν κάνει κάτι και το φοβερό και το τρομερό. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί ξεκινάμε με τον Άρη του Eurogroup πάνω στον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας είναι του δεκάτου. Άρα αυτοί που θα πάνε να μας εκπροσωπήσουν, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα για τα αγόρι μου. Δύσκολα τα πράγματα. Και ο Άρης είναι μέσα στον έκτο. Που τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι μάλλον μας έχουν σκοπό να μας πάνε προς Ιούνιο, να τα συνδυάσουν λίγο με τα Brexit, αν γίνουν, που κατά τη γνώμη μου το βλέπω αρκετά δύσκολο. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί στα αποτελέσματα. Επίσης έχουμε ένα τρίγωνο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό το τρίγωνο. Αυτό είναι του Ποσειδώνα με τον Κρόνο, που σημαίνει ότι μάλλον την μπουγάδα οι ηλικιωμένοι θα την πληρώσουν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι ο ουρανός αρχίζει και πιάνει τα όρια της αντίθεσης με τον ουρανό. Δεν είναι τυχαία αυτά που σας είχα πει, ότι ο σύντροφος αρχίζει έτσι χλώμα-χλώμα και βάζει λίγο τον μπέρε, γιατί βλέπει, ωραία, ότι ο Σόιμπλε, δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία, είναι, λέγεται Angel's Heart, παίζει ο Ρόμπερτ Ντενίρο μαζί με τον Μίκι Ρούρκ, όπου ο Ντενίρο κάνει το διάολο, που δείχνει ότι ο Μίκι Ρούρκ έχει πουλήσει την ψυχή του και έρχεται και του λέει στο τέλος η ψυχή σου αν μου ανήκει και έρχεται να τον πάρει. Αυτό ακριβώς πάει να κάνει ο Σόιμπλε, θέλει να μας στείλει προς εκεί. Και το θέμα είναι, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, αν δεν θέλει ο Τσίπρας να κάψει το πολιτικό του μέλλον, να αφήσει αυτά που του λένε, γιατί βρίσκεται μάλλον σε ένα γυάλινο κλουβί και δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, να αφήσει αυτά που του λένε οι επαείοντες που έχει δίπλα του και να φουγκραστεί το τι λέει ο κόσμος, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και για να απαντήσω λίγο και σε μια φίλη της Witty Boo, φίλε Καρλ, πώς θα έχουμε ανάπτυξη μετά από αυτό, έρχομαι εγώ να σου απαντήσω με μια ερώτηση. Γιατί αυτό το ερώτημα δεν το θέτεις από το 2011 στους οικονομολόγους που είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι του θέματος? Εγώ είμαι ένας χοντρός πλυντήμιος αστρολόγος και αυτό βλέπω. Ωστόσο, επειδή σε σχέση με τους οικονομολόγους τις προβλέψεις μου τα έχω πάει πιο καλά, θα επιβεβαιωθούμε και εκεί. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm εδώ είμαστε. Ακούσαμε και ZZ Top. Ακούμε albedo14.com. Full του Άστρου. Το έθιμο κάθε Σάββατο στα 8. Δεν θα παίξουμε επανάληψη μετά όπως κάναμε γιατί υπήρχε χρόνος. Γιατί σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμά του ο αρχηγός εδώ του Albedo, ο Χρήστος ο χιονισμένος, ο επωνομαζόμενος και Snow, με την εκπομπή του Snow on Air κάθε Σάββατο μετά από την εκπομπή αυτή, μετά τις 10 και κάτι της. Αύριο μη χάσετε άγνωστοι επισκέπτες, Χρήστος Γούδης, Αλέξανδρος Βέλιος εδώ. Την άλλη εβδομάς, Κυριακή εννοώ, θα είναι εδώ Νίκος Κατσαρός, Λευτέρης Αργυρόπουλος. Δηλαδή βιοχημεία θα κάνουμε, θα μας ψεκάσουν κανονικά. Λοιπόν. Ωραία, επιστρέψαμε εμείς. Πάμε. Επιστρέψαμε και επειδή υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να απαντηθούν. Ένα λεπτό. Καταρχήν, ένας φίλος έχει δίκιο. Ο Γιώργος λέει 3 λεπτά τα βίντεο Μπαλτάκου, 12 δεύτερα το ηχητικό. Πού είναι τα άλλα λεπτά? Καλ, πρόσεξε να δεις. Εν μέσω δικαστικής κατάστασης θα έπρεπε να τα βγάλει. Δηλαδή εσύ στη θέση του θα το κάνεις? Οι άνθρωποι δεν είναι λυθοί, ξέρουν πότε πρέπει να τα εμφανίσουν και θα τα εμφανίσουν. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Αίας Λοκρίδος λέει το χάρτη της Αμερικής θα το δουλέψει με ώρα 2-12. Δεν το θυμάμαι τώρα, είναι κάπου βγαίνει στις 10-12 το οξότιο σκόπος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Snow λέει δεν τρέπομαι, απλά εγώ θα σας αναλύσω τα αστρολογικά του 2060. Κάτι παραπάνω ξέρει αυτός. Ο Μορφέας κάνει ένα εκπληκτικό σχόλιο το οποίο πρέπει να το σχολιάσω. Καρ, δεν είσαι χοντρός, κοντός είσαι. Δεύτερες που τα κιλά σου αντιστοιχούν σε άτομο 2-12. Ωραία. Ο Εύαν μας έστειλε την ώρα με μια επιφύλαξη. Είναι περί τις 12 το μεσημέρι με κάποια λεπτά. Okay. Επίσης υπάρχει μια άλλη φίλη. Ένα λεπτό λίγο να τη βρω και την ερώτηση. Η Χριστίνα λέει, Καρ, πριν λίγο καιρό έλεγες και επέμενες μάλιστα ότι τα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν ακόμα και αν ψηφιστούν. Τώρα πια θα βλέπουμε ότι όλα εφαρμόζονται. Έχεις καμιά εξήγηση για αυτό? Ευχαριστώ. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση και εμένω στην ίδια θέση. Πιστεύω ότι τα μέτρα αυτά, επειδή έχουν ακριβώς την ίδια περίπου αστρολογική εκτίμηση με την κατάσταση του Φεβρουαρίου, θεωρώ ότι θα οδηγήσουν σε προβλήματα την ίδια την κυβέρνηση και όπως έχουμε πει περιμένουμε πράγματα τα οποία νομοτελειακά θα μας οδηγήσουν κάπου προς εκτός. Οπότε εντάξει, και να εφαρμοστούν κάποιες φορές στην πραγματικότητα θα καταργηθούν γιατί δεν θα υπάρχει. Ο Snow λέει, εγώ σήμερα πήγα κομματήριο δεύτερη εκπομπή εδώ στον Αλβέντο, δεν μπορώ να είμαι ασθένιστος. Είσαι θεός, είσαι θεός. Και πού το άφησες το μαλλί ρε Χριστό? Το έχει παρκάρει. Ναι. Ωραία. Να το δώσεις στις υπηρεσίες που κάνουν περούκες ρε. Ωραία. Επίσης αυτό που θέλω επίσης να τονίσω είναι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα είναι κυβέρνητη. Δηλαδή όποιος ξέρει στοιχειωδώς αστρολογία βλέποντας το χάρτη της Ελλάδος θα καταλάβει, έχεις μεγάλο σου ξέρε Καρποδίνη, ποιος είσαι άγωρο μου. Θα καταλάβει ότι με Ποσειδώνα, Ποσειδώνα τετράγωνο, το ίδιο το έχει και ο Αλέξης, αλλά έχει και Ποσειδώνα τετράγωνο με οροσκόπο. Ναι. Γι' αυτό το βλέπεις όπου περπατάει, πάει με το χαμόγελο του Τζόκερ, λες και έχει πει δείξει τη Μόνικα Μπελούτσι. Έχει μια τρέλα, ας πούμε, το παιδί, αλλά εντάξει, ο Ποσειδώνας του έχει κάνει τεράστια ζημιά. Λοιπόν, τώρα Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να ξέρετε λίγο και να έχετε κατά νου, προσπαθώ να κάνω αυτή τη δουλειά, ωραία, με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ έτσι λατρεία πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ωστόσο, μπορώ να δεχτώ τα πάντα όταν είναι μέσα στα πλαίσια του λογικού. Ωραία. Πάρα πολλά πράγματα και εγώ δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω, γιατί ξέρετε, οι γνώσεις μου δεν είναι οικονομικές. Δηλαδή, ας πούμε, και το καλοκαίρι λέγαμε ότι έρχεται κράχ του χρηματιστήριο. Δεν είμαι χρηματιστηριακός αναλυτής, όμως τα είδατε τι έγινε. Με την Τουρκία που λέγαμε και τη Γερμανία βεβαίως, είχε βγει κόσμος πολλής και έλεγε δεν παθαίνουν τίποτα και τελικά είδατε τι έχει γίνει. Να μην πω για την Αμερική που τη θεωρούν υπερδύναμη και δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Αυτά επιβεβαιωνόμαστε κόντρα στη λογική. Και αυτό είναι η μαγεία της αστρολογίας. Εάν θέλετε μια οικονομική ανάλυση, να κάνουμε, να φωνάξουμε κανένα λαπαβίτσα, να φωνάξουμε κανένα βαρουφάκι, πολύ ευχαρίστως να την κάνει. Εγώ δεν είμαι βαρουφάκης, ούτε λαπαβίτσας, μακριά από μας. Λοιπόν, οπότε μην τρελαινόσαστε. Από εκεί και για, πέρα... Επειδή με έβρισες και μου λες για το τηλέφωνο, πήρε μια ακροάτριά σου, αγαπητέ μου, είδες, σε παρακολουθούν και σε στηρίζουν και λέει, που το έβαλα εδώ, η μέρα και ώρα γέννηση του κυρίου Καρατζαφέρη. Να. 11.8.47, 4 η ώρα την μεσημβρινή ημέρα. Την έχουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, βλέπεις. Γιατί είπαμε ότι... Φίλοι που πήρες το κινητό. Ναι, ναι, ευχαριστούμε live. Και τον χρόνο έτσι που σπατάλησε. Θέλω να είσαι σοβαρός. Έτσι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το feedback που δίνεται, άσχετα αν το έχω, φαίνεται ότι αγαπάτε και εκτιμάτε αυτό που κάνω. Και έτσι πραγματικά νιώθω υποχρέωση. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι στην πραγματικότητα δεν έχει χαθεί. Τώρα αρχίζει και παίζεται. Απλά πρέπει και εμείς λιγάκι σαν λαός να πάψουμε να διαβάζουμε το τσάο για το αν η Μενεγάκη θα κάνει κι άλλο παιδί με το Ματέο και να διαβάζουμε για το τι λεφτά παίρνει ο Λιάγκας και αυτά. Και να κοιτάτε τι λεφτά θα πάρετε εσείς να βάλετε κανένα τσουκάλι πάνω, στην κάθε, πάνω στο μάτι της... From the three, the longer που λέει και ο Τράγκας. Βεβαίως. Οπότε, πάμε σε ένα τραγούδι, επισημένο, και θα το ξαναπώ λίγο στην αποφώνηση. Στέλνετε μήνυμα στο carlpapakialbedo14.com για το διαγωνισμό και επίσης έχουμε ένα άτομο το οποίο θα κερδίσει τη συμμετοχή του το Σάββατο στο σεμινάριο. Το σεμινάριο έχει σχέση με την με τη χορογραφία που είπαμε για την ερμηνεία ενός χάρτη, την οποία όμως τώρα θα την απλώσουμε σε επίπεδο πρόβλεψης. Το σίγουρο είναι ότι όσοι έχετε παρακολουθήσει έστω και ένα σεμινάριο, καλό θα είναι να έρθετε, διότι αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναπεί και σίγουρα θα φύγετε αρκετά σοφότεροι από εδώ. Αυτά. So tired. has come to be gone. And though I healthily drank a thousand times, it's time to ramble on. Απολαμβάζουμε, αλλά τώρα δεν θα προλάβω να βάλω τις παραγγελίες σας. Πρέπει να κάνω ένα λαϊκό πρόγραμμα μια μέρα και εγώ να εκτονωθώ ως άτομο. Λοιπόν, εδώ albedo14.com. Μην ξεχάσετε αύριο να ακούσετε άγνωστοι επισκέπτες Γούδης Βέλιος εδώ και λοιπά. Την άλλη Κυριακή έχω Κατσαρό Αργυρόπουλο. Θα γίνει πόλεμος. Και τη Δευτέρα το βράδυ 8 με 10 εδώ στην αυτιλιακή εκπομπή Βήρα της Άγκυρας, ο πρόεδρος των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής της Ελλάδος, ο κύριος Αντώνης Στελιάτος, θα μας πει τα άνδερά του εδώ. Λοιπόν. Ωραία, επιστρέψαμε. Καταρχήν, αφού βλέπω ότι θέλετε πολύ ντυριντήρι γαυγάβ εκεί και... Πάρ' το απάνω σου για την Τετάρτη. Τετάρτη θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Τερλεγκά. Πάολα. Όχι ρε Πάολα, άμα να φέρω Πάολα, φέρω το σκύλο μου, να το βάλω το φρίσκι να καυγίζει. Κάτσε, παρασύρθηκα ρε παιδί μου. Λοιπόν. Τερλέγκα, Βασιλάκι πολύ. Βασιλάκι τι? Βασιλάκι είναι γαρά, σένα σήμερα. Έχει μνημόσυνο. Όχι, είναι. Εγώ μόνο σε μνημόσυνο όχι, περνάω. Όχι, μου αρέσει πολύ ο Βασιλάκι. Είσαι συναισθηματικά. Βασιλάκι, καρά θα βάλουμε. Άτζελα από τα παλιά. Γιατί δεν παίρνει Βασιλάκι Καΐλα. Ναι, Βασιλάκι. Λοιπόν, οπότε ξεκινάτε. Πιάστε στα σύνδη Τετάρτη, θα γίνει μαγειρό. Λοιπόν, θες να σου δώσω από αυτά που έχω. Έχω και μπουγά. Άσε τώρα, έχω όλη τη δισκογραφία. Μπουγά. Βέβαια και live που χορεύει το Έλα τον Παππού μία και λέει καλώς τον κύριο με τον καμπριολέ κεφάλι εκεί πέρα. Θέλω να τα ακούσω. Αφιέρωση Καρποδίνη. Την Τετάρτη θα βάλει μπουγά. Έτσι. Σε δεσμεύω για... νερ. Έτσι. Πάμε. Λοιπόν, αφού πήγαμε εκεί, πιάσαμε καρά. Μπαστούνια και κούπες. Μπαστούνια και κούπες και φουλ του άστρου βεβαίως. Σου τη δίκαιο και ο Σνόου και λέει: οκ, okay, ετοιμάζω Τερλέγκα. Έτσι. Τώρα μετά τις 10 μόλις. Δώστα, Τερλέγκα, χιονισμένε Τερλέγκα. Λοιπόν. Και πλανητάρχη. Η εκπομπή. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, κατά τις 1:30 θα είναι αναρτημένη στο astrolabor.blogspot.com. Ωραία. Ψάχνουμε να βρούμε και λύση την εκπομπή της Τετάρτης. Γιατί πραγματικά σεβόμαστε και. Υπήρχαν κάποια σχόλια που με σαλτάρανε λίγο στο blog. Σεβόμαστε και την αγωνία σας αλλά και την αγάπη που μας δείχνετε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τώρα μια πατέντα, θα τη μιλήσουμε αύριο με τον Χρήστο, ούτως ώστε να σηκώνεται κατευθείαν η εκπομπή. Ωραία, είναι... ωραία. Εγώ το παίζω ροκές και αυτοί έχουν βγει όλοι σκύλοι έξω. Βάλε λέει Τερλέγκα, βάλε... Χαρούλη, πολύ δυνατός. Χαρούλη. Μποφίλ, τι είναι αυτή η Κινέζη είναι αυτή. Ο Χάρλης δεν είναι σαν να ακούσει. Όχι, ο Χάρλης είναι δύναμη. Μποφίλ, πολύ δύναμη. Ναι. Δεν είναι στα ακούσματά μου, αλλά respect. Ναι. Okay. Εντάξει. Τότε να παίζουμε λαϊκά και το Σάββατο, ναι, παιδί μου. Τι βάζει ο Γκολντ Τζέπελιν. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο. Λεπέν στη Γαλλία και Τραμπ στην Αμερική το καλύτερο. Και Κιμ Γιονγκούν στην. Εντάξει, και πάμε. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Και εσύ φιλή στην Κίνα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Θέλω να ξέρετε το εξής. Την Τετάρτη θα έχουμε μια πανηγυρική εκπομπή. Ωραία. Αυτό όμως που θα πρέπει να έκρηξει στην Κωνσταντινούπολη, λέει η Μαρία πριν λίγο. Εγώ θέλω ροκές και ροκές θα παίξουμε. Κοίτα, άμα είναι να παίξω ροκές, θα σου παίξω, πρόσεξε τώρα. Μαργαρίτη με 667, η δρόμη του πουθενά. 667, Αργυρόπουλος. Παρασκευή σαν Δευτέρα, όχι. Τι να τα. Με τρελές. Λοιπόν, άμα θέλω να τους τρελάνω, θα κάνω μια εκπομπή και θα παίζω όλη τη σκηνή τη ροκ, με όλη τη λαϊκή που έχω, όπου θα τους φύγει το μαλλί όλο. Ο χιονισμένος δεν κινδυνεύει. Περίμενε, γιατί τα παιδιά μου στείλαν ένα feedback. Για έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη προ... Τώρα λέει έγινε αυτό. Δεν έχουμε τηλεόραση εδώ, εννοώ ανοιχτή. Περίμενε, λοιπόν, γιατί εγώ θλίβομαι με τέτοια πράγματα. Αν δεν έχει τουλάχιστον. Ρε εσύ για το Μητσοτάκη δεν είπες τίποτα. Κοίταξε να δεις. Τον απαξίζεις. Για το Μητσοτάκη ήθελα να πω. Ο Μητσοτάκης θα είναι ένας πολύ μεγάλος πρωθυπουργός. Σε κάποιον άλλο πλανήτη βεβαίως. Που θα βασιλεύει η Siemens. Το ξέρω, ξέρω ότι πονάς κι όπως χτυπάς υποφέρω. Έχεις κάνει κρυφό, σε πονά και σε λιώνει. Αν σκληρή καρδιά, σε τυραννά, σε πληγώνει. Πως κλαις το ξέρω κρυφά, μα δεν το λες καρδιά μου. Έχεις βαθιά πληγωθεί, με μια πληγή που δεν περνά. Που αγαπάς και ζητάει. Όταν εσύ πονάς χωρίς ντροπή να γελάει. Άλλη καρδιά θα βρεις που θα μπορεί να σε νιώσει. Δώσεις το τι ζητάς χωρίς ψευδιά θα σου δώσει. Σε πονά και σε λιώνει. Άλλη σκληρή καρδιά, σε τυραννά, σε πληγώνει. Συγγνώμη, μου έφυγε το ποντίκι και. Ο Τάκος είχε φύγει. Έπεσε άλλο τραγούδι, με συγχωρείτε. Κάτι έλεγε για Μητσοτάκη, γι' αυτό για συνέχισε πριν κλείσει. Έχω αγωνία. Ναι, λοιπόν, έλεγα για το Μητσοτάκη, αλλά μέχρι που μπήκες εσύ και μου τα έκανες ρόιδο. Εντάξει, κάνω γελά, είμαι κουρασμένο. Είμαι όλη μέρα στους δρόμους. Τι να κάνω κι εγώ, ας πούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχήν ο γιος του επίτιμου. Του επίτιμου. Πάει να κάνει την πρωθυπουργία, εντάξει. Εκλογές βέβαια δεν θέλει ο ίδιος και το ξέρει, γιατί πρόγραμμα δεν υπάρχει, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Γενικότερα τα βλέπω άσχημα τα πράγματα. Παιδιά, αυτό που λέτε για το... δεν έχω μάθει και τουρκικά τόσο... Ρωσιά, τι παραγγελία, λοιπόν, να διαβάσεις. Έκλειξε ενδεχόμενη στην πλατεία ταξί μου. Οχ. σαν να λέμε στην πλάτεια Συντάγματος. Ωραία. Υπάρχει λίγο θέμα με, το, με εκεί πέρα. Αυτά βέβαια είναι προμηνύματα, τα έχω πει και το boom θα τα ακούσουμε. Και τελικά εκείνο που είχα βάλει για το Αλεξάνδρος Πλάτς μπορεί να μην είναι και πολύ μακριά. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε έτσι ενημερωμένοι. Μία φίλη ρωτάει για το ότι έχει αυξηθεί, λέει, στην περιοχή του Κιλκής 400, λέει, τα 100 οι πωλήσεις κυνηγητικών όπλων. Θα γίνει καμία εξέγερση, πάντως δεν την έχουν πάρει για, τη, για την κυνηγητική περίοδο. Αυτό είναι σίγουρο, δεν θέλει πολύ. Τώρα και δυστυχώς, άνοιξη δεν ανοίγει οι άνθρωποι αυτοί, μπεκάτσες, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν αποθρασινθεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πάει 10 και 10. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Νομίζω ότι η παρέα δείχνει εδώ πέρα ότι πάμε πολύ καλά. Άσος αύριο πάω κάπου εδώ μέχρι την Τούμπα, γράφει ο Εύαν. Οπότε μην φύγει κανείς, γιατί μπορεί να μην μπορέσουμε να παίξουμε σε επανάληψη, αλλά είναι σίγουρο ότι ο καλλιτέχνης που ακολουθεί θα βάλει ό,τι καλύτερο παίζει στη διεθνή σκηνή, διότι DJ υπάρχουν πολλοί, Snow όμως ένας. Οπότε συντονιστείτε, μετά τις μία θα παίξουμε. Ειδικό δελτίο δεν θα έχει σήμερα, γιατί θα πάω μετά για το Ερίκος Ντινάνγκα. Ειδικό δελτίο αύριο, μετά τις μία σήμερα, μία μισή θα έχουμε, ίσως και νωρίτερα θα προσπαθήσω. Θα βάλουμε την εκπομπή στο astrolabor.blogspot.com και αύριο θα έχουμε ειδικό δελτίο. Θα έχει βέβαια και ο Γιώργος άγνωστος επισκέπτες που μόνο που έχει βέλιο, εντάξει, και γούδι, εντάξει, respect και δύο, δεν το συζητάμε. Οπότε, καλή ξεκούραση, καλό βράδυ και και επίσης, προσοχή στον δρόμο. Προσοχή στον δρόμο και αύριο το βράδυ θα ανακοινωθούν και οι νικητές στο astrolabor.blogspot.com. Λοιπόν, επανάληψη δεν θα παιχτεί, το είπαμε. Μετά τις μία στο Astro Labor θα είναι ανεβδημένη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, αδέρφια, μη μασάτε. Θα κερδίσουμε. Λοιπόν, εδώ Albedo14.com. Λέω μια τελευταία κουβέντα σε μια φίλη μου από τη Ρόδο. Με ρωτάει, είναι επικίνδυνο από έτσι Κωνσταντινούπολη. Αφηρημένη είσαι, ρε Δέσποινα. Δεν ακούς τι γίνεται. Αν είναι επικίνδυνο από έτσι Κωνσταντινούπολη, δηλαδή θα φάω τα νύχια μου. Είμαστε. Λοιπόν, ακολουθεί Χρήστο Σνόου. Όλοι τον ακούμε, Χρήστο Σνόου, Σνόου ο ναι, τώρα αμέσως. Αύριο άγνωστοι επισκέπτες εδώ, το δίδυμο Βέλιος Γούρης και η Τρόικα, και εγώ θα είμαι κοντά τους. Albedo14.com, ευχαριστούμε για την αγάπη που μας δείχνετε και έχουμε τρομακτικά ρεκόρ ακροματικότητες με μία-μία μισή εκπομπή την ημέρα. Εδώ θα είμαστε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Χρήστος ο Χιονισμένος, ο αρχηγός του σταθμού.